بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الدرس الثاني، الدرس الثاني: يهود المدينة عداوتهم للمسلمين، إخبارهم عن الرسول قبل بعثه، منافق المدينة، معاهدة اليهود. درس الثاني نزغنزيا ما يهودي ومجي ومدينة وادوي واو ذيدي يا ويسلام ونتوى خبار زمتوم قبل كفلك وقواك قبل كتوم وقواك. كذلك منافق المدينة ونافق ومجي ومدينة معاهدة اليهود، مقبليانو نما يهود. أنا سيما الشيخ رحمه الله: لما رأت يهود المدينة زاما ولفون ما يهود ومدينة انتشار الإسلام فيها وينيه الإسلام فتكم جبوه ومدينة، أظهروا العداوة للمسلمين وكذهريشا ودوك ويسلم، وأخذوا يجتهدون في ردهم عن الإسلام. نوكاوا سسا ونجتهد وتوى كتدين يوم السلام. وكانوا من قبل يخبرون عرب المدينة، نيلكوا قبل يهافوا وتوقف خبائي ولوارب ومجي ومدينة لنبي يبعث قد قرب زمانه وامتوم أتكيتوم أباي ومكربية مدواك. فلما بعث زما الفتوم وامتوم هوي استعظم رؤساؤه أن يكون النبي من العرب، وكفوز كون لمحال يونغوزي واو، وكفوز يونغوزي واو جambo la kuwa mtume katika waarabu. Sema itakuwaje sasa mtume huyo awe katika waarabu, pamoja na kwamba sifa alizokuwa anazitaja Allah kwa wao zipo, lakini istaabama wakalikuza rukasauhum viongozi wao an yakuna nabiyu min alarab, huwa mtume huyo ni katika waarabu. Wakana yusaiduhum ala amalihim, na ikawa wanasaidiwa wao juu ya hii kazi yao, na ikawa wanasaidiwa wao juu ya hii kazi yao jamaatun munafiquna min arabi almadina, na kundi la wanafiki katika waarabu wa mji wa Madina. Yarasuhum Abdullah ibn Ubay ibn Salul, akiwaongoza au akiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul ambaye alikuwa ni raisul munafiqin. Qala falamma ra'a ar-rasul minhum dhalika, zama mtume alipoona kwa wao jambo hilo, عقد معهم عهد الفونغا فموجناو أهادي، ثم الفونغا فموجناو أهادي أن لا يؤذوه ونواه سموه ثم ولا يحاربهم ولا ثم هتوافي في توا ولا يتعرض لدينه ولا واه ثم ولا هتوافي إنجليا كسلمية، ولكن دينياه لكن واه وسموه ثم na mtume atawapiga vita wala kuingilia jambo la dini yao. Amma almunafiqun fakana yaqbalu minhum ma dhaha, ama wanafiki mtume alikuwa anakubali kwa wao kile kinachodhihiri, yaani anawachukulia wao katika udhahiri wao, wayatruku ma batan, na anaacha kile ambacho kilichofichikana, sarairi zao anaziweka kwa Allah azza wa jalla, sarairi zao anaziweka kwa Allah azza wa jalla. Hii ndio hali ambayo mtume alikumbana nayo katika mji wa Madina. Wasail iliyotumika katika kupiga vita Uislamu Makka ni tofauti na wasila, njia iliyokuja kutumika katika mji wa Madina, kwa sababu katika mji wa Madina ilikuwa inatumika wasilatul khabitha, njia mbaya ya kupiga vita Uislamu. Ilikuwa inatumika njia ya tamziqil muslimin, kuchana safu muslimin, ile safu ya Uislamu, wa takhribihi, na kubomoa yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameyateleza. Na hii walichokuwa kikifanya Mayahudi ni itharatul fitan ad-dakhiliyah, ni kuchochea fitna za ndani, kuchochea fitna za ndani. Sisi tumeona mtume aha baina al-muhajirin wal-ansar, ameweka udugu baina muhajirin na ansar. Ikiwa ameweka udugu baina muhajirin na ansar, manake Aus na Khazraj washakuwa ndugu kwa kule kuja Uislamu, na tumeona wametoka mara ya pili pamoja wale Aus na Khazraj, wakachanganyika wote wakenda kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa Mayahudi walipoliona hili, kawa moja ya njia alkhabitha wanayoitumia ni kuibua aldhaghain asabiqa, yale mafundo yaliyotangulia baina al-Aus wal Khazraj, baina Aus wal Khazraj. Alafu pia wanakuja kuibua fitna na mafundo yaliyopo, au yani kule kutibua ukabila na pia ugeni na uwenyeji, yani vipi hawa muhajirin wana nguvu, vipi hawa wakuja wakawa na nafasi, wana hadhi mbele ya mtume huyu kuliko nyinyi ambao mmetoa mali zenu, mmetoa wakati wenu kumhani mtume. Yani kawa hii ndio mbinu ambayo wanaitumia yani nani alyahud katika kuvunja uquwatul muslimin, kadhalika kufarikisha ile atawaddud, mapenzi yaliyopo baina ya Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alijenga Uislamu ikawa kama kiwiliwili kimoja, aljasadil wahid إذا اشتكى منه عضو دعا له سائر الجسد السحر والحمى. لكن هاي ولو يفاني ما يهودي يلقوا أن يليت أثالك ويلقوا وكتبوا ويفانوا ليه فكريا ما قطوات وشاشا أبرد السياسة وقو بالك بيسا نمبو هايو فنقول ينازع قتاج مامبو يلوجيري لسنة تانو مامبو يلوجيري موكا الفنبيلي, na pengine mtu ana wazee wake wameuawa kipindi hicho, na pale pengine kuna makubaliano wao wamesahau, yani ile mambo yanatibua hamasa fulani, akikumbuka uadui uliofanywa, akikumbukwa baadhi ya vitu vinaleta uadui vile. Sasa ilikuwa Waarabu wakipiganishwa muda mrefu wao kwa wao, Waarabu wa Madina wakipiganishwa na Mayahudi. Kwa hiyo Mayahudi walipoona hawa washaungana, wakaona hapa ndio mwisho wetu. Kwa hiyo ikawa njia wanaitumia katika mji wa Madina ni kufarikisha baina yao. Anasema lamma ra'at yahudu al-Madina intishara al-Islam fiha zama walipoona Mayahudi wa Madina kuenea Uislamu katika mji huo, adharu al-adawa, walidhihirisha uadui lilmuslimin kwa Uislamu, wa akhadhu ay wa kanu yajtahiduna fi raddihim ala al-Islam, na wakawa wanajitahidi kuwarejesha kwao, kuwatoa katika Uislamu, wakawa wanafanya bidii, wakawa wanafanya juhudi njama. Hii ndio hali ya Mayahudi popote walipo, lan tarda anka alyahudu wala nasara hata tattabia millatahum, hakuna mapenzi baina yetu na baina yao. hii ndiyo hali ambayo Allah aliyoitaja katika ulimwengu. Haiwezekani Myahudi akampenda Muislamu au Mnasara akampenda Muislamu. Qala nasi kanu min qabli yukhbiruna Arab al-Madina, na ilikuwa kabla ya hapo wakiwajuza Waarabu wa Madina binabiyin yub'athu qad qarba zamanuhu, wa mtume atakayeletwa ambaye tayari muda wake umekaribia. Na hii ndio sababu iliyofanya Mayahudi kuhama walipokuwa kuja katika mabonde ya mji wa Madina, sababu katika vitabu ilikuwa anatajwa mtume huyo atakuja katika maeneo fulani, na ilikuwa watoto wao wakiwaita Ahmad na Muhammad, kwa sababu katika vitabu ndivyo ilivyoandikwa hivyo. Huyo walikuwa na elimu ya kujua kwamba kuna mtume atakayekuja katika zama za mwisho. Na ukiyasoma haya pia, Manasara waliopo katika mji wa Makka walikuwa wakiyafahamu haya, wale bakaya an-Nasara, wale bakaya min ahli al-kitab, kwa sababu katika zama zile Allah azza wa jalla nadhara ila ahli al-ardhi famaqatahum ajamahum wa arabahum, aliwatazama watu wote walioko duniani akawachukia wote, Waarabu wao na Wajemi wao, illa bakaya min ahli al-kitab, isipokuwa wale waliobakia katika ahli al-kitab walikuwa wakifanya utaratibu ule ambao walikuwa wakifanya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, yale ambayo yaliobakia, kama vile tulivyomuona mjomba yake nani, Khadija radhiallahu anha wa ardhaha, kwa sababu ilikuwa kata mwongozo waliokuwa nao katika vitabu vyao. Anasema falamma buitha, zama alipopelekwa alipotumwa mtume huyo, sta'dhama ru'asa'uhum, wakalikuza jambo hilo viongozi wao, an yakuna an-nabiyyu min al-arab, mtume awe katika Waarabu. Kwa hiyo ikawa husda imeingia, kwa nini asiwe kwetu sisi, iwe Mwarabu asiwe Myahudi. Zama taalik alivyo alivyotaja shekhe, anasema istaquhu qawluhu ta'ala, usadikisho wake hilo ni kauli yake Allah aliposema, walamma jaahum kitabun min indillah, zama walipojiwa na kitabu kitokacho kwa Allah, musaddiqun lima ma'ahum, chenye kusadikisha yale walionayo, wakanu min qablu yastaftithuna ala alladhina kafaru, na walikuwa huko mwanzo wakiomba ushindi kwa Allah kwa huyu mtume, ya Rabbi, ambaye utakemleta mtume wa mwisho, dua alikuwa akiomba hivyo, utakemteremsha mtume Muhammad katika zama za mwisho, tupe ushindi dhidi ya hawa. Kwa hiyo wakanu min qablu yastaftithuna, wakiomba ushindi, wakiomba nusra ala alladhina kafaru, kwa wale ambao waliokufuru. Kwa huyo mtume tumwomba Allah atakemleta mtume huyo wa mwisho awape ushindi. Lamma jaahum, zama kulipowajia, ma arafu, kile ambacho wanachokitambua kilichomo kwenye kitabu chao, kafaru bi, walikikanusha, walikikufuru. Kwa nini walikikanusha? Kwa sababu si na Muisraeli kama wao walivyokuwa. Kwa hiyo waliona huyu ni Mwarabu, hawakumtaka Mwarabu, walitaka awe katika wao. La'natullahi ala al-kafirin, la'na za Allah ziwe kwa hawa makafiri. Fala'natullah ala al-kafirin, la'na za Allah ziwe. Kwa hiyo wakanu min qablu yastaftithun, wanataja maulama wa tafsiri, wanasema walikuwa wakiomba dua, dua ambayo wanatawassal kwa Allah atakayemleta mtume wa mwisho katika jamii yao, Allah awape ushindi wao. Kwa hiyo wakiomba ushindi kwa kumwomba Allah atakayemleta mtume huyo. Lakini alipokuja mtume na yale ambayo wanayafahamu wakayapinga. Anasema wakana yusaiduhum ala amalihim hadha, na ikawa wanasaidiwa juu ya maamali yao hii, jamaatul munafiqun, na kikundi cha wanafiq min al-arab, katika Waarabu ilikuwa wanatanguliwa, wanasaidiwa na kikundi cha wanafiki katika Waarabu, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipowasili katika mji wa Madina, nadhama jawanib alhayati fiha, akapangilia mipango yote ya utaratibu wa maisha katika mji huo. Na mtume alitaraji kwamba Waislamu watakuwa katika sehemu yenye amani katika kuitekeleza dini yao, wala hakuna chochote ambacho kitacholeta vurugu na uchochezi baina yao. Lakini wakatahamaki, wakakutana na makai aliyahudi. Hapa kulikuwa kuna vitimbi kule Maka, kulikuwa kuna idha, kuna maudhi, kuna tadhiif, kunyongeshwa, kuna adharbi, kupigwa moja kwa moja. Huku sasa, kwa sababu tayari Mtume alikuwa na saitara, ana nguvu, watu wa Madina hapakuwa na nyumba isipokuwa Uislamu uliingia. Kwa hiyo ikawa mtu hawezi kudhihirisha uadui dhahiran wa moja kwa moja, isipokuwa ilikuwa ni makai, ni vitimbi vinavyopangwa na Alyahud, vinavyotekelezwa na nani? Munafiqu Almadina. Anasema na ikawa kikundi kinawasaidia katika hii kazi, ambao ni wanafiki katika Waarabu wa mji wa Madina. Yarasuhum Abdullah ibn Ubay ibn Sifa. Hapa alikuwa tuzungumzia habari za washirikina. Washirikina wanaacha watu Makka, wingi wa hapa washaslimu, ila kuna Alyahud lanatullahi alayhim. Anasema falamma raa rasul, zama Mtume alipoona minhum dhalika, kwa wao jambo hilo, aqada maahum ahdan, alifunga pamoja nao ahadi, ala an la yuthuhu, kwamba wao wasimuudhi nani? Mtume. Wala yuharibahum, wala yeye Mtume atawapiga vita, wala yataaradha lidinihim, wala atuingilia jambo la dini yao. Ama almunafiqun, ama wanafik, fakana yakbalu minhum ma dhahar, Mtume akawa nakubali kwa wao kile kilichodhihiri. Yapo fulani anamjua huyu ni mnafiki, japo fulani anamjua kwamba huyu anashirikiana na wanafiki, lakini Mtume alikuwa akiamiliana naye kwa ile dhahiri yake. Na hivi ndivyo Uislamu ulivyokuwa unataamal na wanafiki kipindi cha mwanzo, kwa sababu ilikuwa Mtume anafanya da'wa ya kuwaita watu. Lau kama Mtume angekuwa anawapiga vita wanafiki kipindi cha mwanzo na wafuasi wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul, watu angesema Muhammad yaktul ashaba, Muhammad anaua masahaba wake. Wengine hawajui kwa sababu munafiki anajificha. Kwa hiyo Mtume kwa hikma ya da'wa, ikawa mwanzo jambo la wanafiki analiacha, wala hawafatilizi, bali anaamiliana nao katika udhahiri wao. Lakini baadhi ya masahaba akawa washawajua wale wanafiki na yale ambayo wanaoyafanya, lakini ilikuwa ni hikma mpaka pale ambapo palipokuja aya za kuwasema na kuwapiga vita wanafiki, mayahudi na washirikini. Anasema yatruku ma bata, na anaacha kilicho kichikana. Katika taaliki anasema haulai lmunafiqun kanu susatan fi jismi almuslimin walakina llaha kafa arrasul sharrahu, hawa wanafiki walikuwa wako kwenye wenye kudhihiri katika mwili wa Uislamu, yani susa wako katika kudhihiri katika mwili wa Uislamu, katika mwonekano wa Uislamu walikuwa wako susa, yani kitu ambacho kipo kinaonekana katika jismi muslimin. Walakina llaha kafa rasul, lakini Allah amemtosheleza Mtume sharrahum, shari zao, wafadaha asrarahum, na akazifedheki siri zao, wamakaidahum, na vitimbi vyao. Wahadhara rasul, na akamtahadharisha Mtume min atikali alaihim, katika kuegemea. Tena walikuwa ni watu ambao wanatia kupenda kheri. Mtume alipofungua masjidu Nabii au masjidi Quba, asijakosea, wao wakafungua msikiti mwingine pembeni ya msikiti huo, alafu akanamwita Mtume aje kuswali. Mtume akaambiwa sende katika msikiti huo, la takum fihi abadan, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Ule ilikuwa ni masjidu dhirar, ni watu ambao muonekano wao, sura zao, matendo yao ya nje ni ya kutumia kheri, lakini ndani ya moyo wao wameficha unafiki, ukafiri wa kuupiga vita Uislamu. Na hawa wako katika jamii imma kulia au baadhia. Naweza kumkuta mtu akawa ana muonekano mzuri, imma amechukua majukumu katika majukumu ya kupeleka mbele Uislamu, lakini adui mkubwa pengine upo katika ofisi zenye kujulikana za dini, aje tu ampe mwanafunzi tazkia apate kufanikiwa kusoma kama vile alivyosomea akapata ile mansibu, lakini watu wanataka kusoma kwa ajili ya Allah, yeye akalizuia jambo hili. Ikawa kuna anasikia kuna msikiti unataka kufunguliwa, kuna kheri, akawa ni kizuizi kwa mambo ya kheri, na utamshangaa utamkuta anatoa mawaidha, anazungumza mambo mengi ya kuhimiza kheri, kumbe ndani ya nafsi yake kuna uadui na uzinzi, au kuna uadui na sunna na tauhid. Kwa hiyo anasema fadhaha asrarahum wa makaidahum wa hadhara ar-rasul min ittikali alayhi, akawa ana mtume Allah amemtahadharisha mtume kwa igemea wao. Wa mustaqu dhalika qawluhu ta'ala wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhu nahnu na'lamuhu. Anasema na katika wale ambao wako pembezoni mwenu katika hawa mabidui kuna wanafiki. Allah ametaja al-a'rab, al-a'rab ni mabidui, sio Waarabu. Kuna arab na a'rabiyu, a'rabiyu ni jamu ya a'rab, mabidui. Wale waliopembezoni katika mabidui munafiquna, hawa ni wanafiki. Wa min ahli al-madina, katika watu wa Madina pia, maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamu, mjingiza katika unifaki ambao wewe Muhammad huwajua. Nahnu na'lamuhu, sisi tunawatambua. Kwa hiyo Allah kalitaja jambo hili. Kwa hiyo huku katika mji wa Madina ilikuwa kuna Yahud, kadhalika kuna an-nifaq iliyopata nguvu kwa hawa Mayahudi na kuwatumia katika jambo la kuwapiga vita Waislamu kwa yale ambayo walikuwa wako nayo. Na sehemu kubwa walioitumia hawa al-Yahud ni zile furugu zilizojiri baina ya Waislamu kipindi ambacho mtume hajafika, iktitad baina al-Ausi wal-Khazraj. Na ilikuwa mara nyingi watu ambao wanapata ushindi ni Aus, ilikuwa mara nyingi watu ambao wanapata ushindi ni Aus. Kwa hiyo ilikuwa ana Wayahudi anakuja kuwachochea Khazraj, namna gani wamekubali, vipi mambo yatakuwa katika sura hiyo, aliyakuwa sasa hivi wako kitu kimoja. Ikawa hiyo ndio fimbo yao kubwa wanayotumia wa sahaba ridwanullahi alayhi. Anasema falamma ra'a ar-rasul minkum dhalika aqada ma'ahum 'ahda, kwa mtume alifunga nao ahadi, ala alla yu'dhuhu, kwamba hawatumuudhi, wala yuharibahum, wala tuwapiga vita, wala yata'arrad li dinihim, wala hato ingilia jambo la dini yao. Amma almunafiquna faqala yaqbalu minhum ma dhahara, ama wanafiki ikawa anakubali kwa wao kile kilicho dhihiri, wayatruku ma faqala. Na hii ndiyo qaida aliyoishi nayo Umar radhiyallahu anhu wa ardahu, nahnu nahkumu an-nas bi dhahirihi, au kama qala, sisi tuna wahukumu watu kwa dhahiri yao. Baada ya katika wahi hakuna anayejua ghaibu kwa mtu. Mtume alikuwa akiwahabarisha fulani ni mnafiki, fulani ni kadha, lakini baada ya hapo ikawa masahaba wanaamiliana na watu kwa dhahiri yao, na ndivyo mwislamu tekana aamiliane na mtu kwa dhahiri yao. Sema huyu ni mnafiki, umemjuaje kama ni mnafiki hali ya kuwa hufunuliwi wahyi na Allah azza wa jalla wewe? Bali inawezekana mtu akawa ana haslatu min tisali nifaq, na hiyo inakuwa ni an-nifaqu al-asghar, sio ambayo al-akbar mukhrij min al-milla, yenye kumtoa mtu katika Uislamu. Yatruku ma bata. Kwa hiyo haula al-munafiqun kanu susa, walikuwa imma ni wenye kudhihiri au ni viongozi katika jismi ya Uislamu, lakini Allah akawatosheleza masahaba na mtume wao shari zao. Kwa hiyo haya ndio ambayo yaloanza kujiri katika mji wa Madina, katika hali ambayo mtume alikuwa anaasisi dola na kuandaa hali ya mapambano juu ya kupeleka mbele Uislamu. Hili ndio hali inavyokuwa mara nyingi. Inawezekana dawa ikaanza sehemu, watu wakaanza dawa kwa unyonge, wawili wako watatu, wanapiga vita, mashallah, wana ushirikiano mzuri, dawa sasa pia kishaanza kuenea, kishaanza kutapakaa. Sasa hapo ni vita, unakuja uadui, zinakuja sintofahamu, watu wanashindwa kuelewana, zinakuja furqa baina yao. Hii ndio mitihani ambayo Allah ameutahini umma huu. Vile Uislamu ulivyoenea mwanzo ukatapakaa, masahaba alipokuwa na nguvu, ikawa sasa kuna dakhili na dasisa zilizopenyezwa katika safu za Waislamu kuleta farka, gomvi baina yao. Hii ndio hali inavyokuwa sehemu, kisha kuwa kuna dhahira ya da'wa, watu wana nguvu, wana mwelekeo mzuri, basi kuna watu watapenyezwa au kuna vikundi vitajitokeza kwenye kuharibu ile safu na watu kuwa wanafarikiana wao kwa wao. Allah tuhifadhi na tupe mwisho mwema katika heri hii. صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.